कुछ ना कुछ जरूर होगा। सी यू स्वीटहार्ट। जिंदगी भी लेकिन जिंदगी जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। तेरे बिना जिंदगी से शिकवा। मैंने तो अपने गाने का कैसेट एक महीने पहले दिया था।